szépen tapsol neki. Elég jó. Vicc volt, tényleg? SZFM 98.6, mindjárt 4:43 van. Ez a Bedugatlan és a Judy J és az ő projektje. Mondd a nevedet még egyszer. Utazó hüldőtől csinál. Traveling Reptile Show. Traveling Reptile Show. Show. Show. Show. Egyenesen Kanadából 5 év. Ott lét után újra itt Magyarországon. Hölgyeim és uraim, ez igazi szenzáció, világszenzáció. És ma? Mi van ma? A Kashmir Klubban fellép. Úgyhogy mindezt lehet hallani és látni élőben. Egyrészt a Kashmirban, aztán utána a felvételről majd. Dez 31 Zanzibar, magyar 1-es, 2 óra. Nem 2-es? Délután. Vagy 1-es? 2-es. 2-es. Délután 2-es, magyar 1-es. Jó, oké, rendben. Szóval, én nem nagyon akarnék beszélni, mi lenne akkor, hogyha rábírnánk őket, hogy még zenéljenek? Jó? Lupofozd le őket, légy. Lehet, persze. A menedzsert megkérjük, hogy hason rájuk. Producer. A producert megkérjük, hogy hason rájuk. Hasonlájuk egy izével. Zulu most a Béci. A Béci Zulu. Hát ez igazat megvalva már azon gondolkodtunk, hogy így lassan-lassan lépünk mi is. Hát azért mégis ma van egy koncertünk, meg már reggel 8-kor, hát így 7-kor kell kelnünk, hogy így igazából odaérjünk 11-re a hangbeállásra. Különben nincs esély. Úgyhogy ez a másik. Lassan-lassan pápát. Nincs esély. Intünk. Játszatok most valamit, utána kiválasztunk egy kedvenc számotokat, addig megtanuljuk a 3-20-os buszt, és utána pedig így akkor így bármi. Boci, boci, tarka! Kérünk szépen szerintem egy zenét előbb, inkább így kívánunk egyet, aztán legfeljebb így megbeszéljük, és lehetséges, hogy mégis impro lesz. Mit? Mit? Na de mit nem? Mit kívánsz? Steve James-et. Ne. Steve James-et. A jó öreg. Van egy olyan, hogy hot car. Egy olyan szám, hogy hot car. Zoli tud ebbe segíteni nekünk? Tud, az Zulu tud ebbe segíteni. Egy tudok belőle, hogy hot car. Nagyon kis kellemes electro feeling. De szerintem nagyon jó kis hangok vannak benne mindenkinek. Tényleg, szírt! Ajánlom. Nem már. Teljes mértékben. Ezt a FM 98 mondatban Steve James és a hot car keresése. Tetszik. Órány. Na de mit látott a partjelző? Mit látott a partjelző? Súlyos baleset történt, és ment egy busz, és akkor a buszon voltak focisták, és a busz karambolozott egy autóval, egy személy meghalt. Nem tudjuk ki a hibás. Vajon mit látott a partjelző? Mit látott a partjelző? Ez a kérdés, hogy látott a partjelző? Mit látott a partjelző? A partjelző? Mit látott a partjelző? Yep.

Kedves nézőink, önök a három Pestőr műsorát hallják, megértésüket előre is köszönjük. Negyed három után, 3 perccel este FM 98.6, Bedugatlan című műsor, Judy G és az ő csapata. Miklós és a Gergő, így könnyebben jegyzem meg ezt a dolgot. Traveling Reptile Show. Traveling Reptile Show. Azt mondtam én is, nem? Próbáltam elhallapni a végét meg az elejét. Közepét egy picit. Na, igen. Ja. Miklós, mondja. Hogy azt miért nem kérdeztétek meg, hogy miért ez a nevünk? Ezt még senki nem kérdezte meg, tehát mindenki így azt mondja, hogy milyen furcsa ez a név, meg nem lehet megjegyezni, de hogy miért utazó hűlő show-nak hívnak egy zenekart, ezt még senki nem kérdezte meg. Ez miért van? Mert azért, mert egyszer belefutottam egy ilyenbe. Engem? Én már egyszer belefutottam egy ilyenbe, azóta nem kérdezem meg senkit. Fontos a név? Miért az a nevük? Kurvára semmiért. Szerintem igen, mert én is úgy jöttem a dologgal, hogy alapdolgokat tényleg érdemes megkérdezni, mert melyik volt a... Ja, emlékszel, még a Szentendrén voltunk én, és akkor a felugosi Lázóval beszélgettünk, és olyan alapdolgot kérdeztünk meg, mi az, hogy fe? Mi az a fe? Tudod, mi az a fe? Fogalmam nincs, mi az a fe? És tudod, mi volt? Van egy egyszerű története, pedig már tudod, az elmúlt 20 év alatt bődületes legendák születtek, hogy mi az a fe, és mi az a... Van ugye a felugosi, meg az F-zámbó. És a következő történt. Az volt, hogy mind a kettőjüknek volt egy-egy előneve, és akkor már nem emlékszem pontos a sztorira, hogy a Lugosi oda ment a mindegy, és akkor azt mondták, te figyelj le, ez nem jó, nem jó, ez nem jó ez a izé, nem jó, hogy neked is ugyanaz az előneved, mint nekem, valamit csináljunk, mert ebből baj lesz. És akkor azt mondták, hogy figyelj le, ha te vagy az F, akkor én meg legyek a fe, jó? És akkor itt nincs baj. Okay. Nagyjából így szól a sztori, tényleg. És ez a sztori, de ehhez az elmúlt 20 év alatt tudod, ilyen glosszák íródtak meg, tényleg valaki az egyetemi, vagy a diplomáját erre alapozta. Hogy kerül a képbe a sípos F. Tamás? Na ugye? Sőt, képzeld el, hogy a E. Tamás volt egyébként eredetileg. Hogyha Vahon András ráfingik egy papírlapra, bekeretezi, eladja. Hát ez ugyanaz, mint a Vahon, de vagy nem Vahon, hogy jó vagyok, hanem Andy Warhol. Aki például vizette, festett, és eladta. És ő azt mondta, hogy szerintem, hogyha kakával festenék, azt is megvenni. És biztos vagyok benne, hogy megvették volna. Nem olyan fontos, de a Dr. Máriásról akartam mesélni. Élmény. Nem ebetegről. Halló, szia! Ja, sziasztok! Na milyen na, volt, mi volt a gitárverseny? Mondjál! Na miért ez a nevetek? Engem érdekel. Az enyém? Azért már szia, Judit! Szia, Joga! Meg hello többiek! Jó, Gábor! Hát tulajdonképpen mindenkitől egy olyan arcot kapunk, amikor ezt mondjuk, ez a Traveling Reptile Show. Mindenki egy... Aha! Körülbelül egy ilyen arcot vág. Aha, majd rendben, légy szíves. Meghökkent, és most nem tudom, hogy rákérdezzek-e? Nem merik bekérdezni, vagy, ugye? Így van, senki nem merik bekérdezni, hanem inkább vág egy nagyon múja arcot, hogy igen, tényleg! De jó! Beszélem English, you know. Ez már magában egy elég jó. Szerint jól hangzik az, hogy miért az értelme, az nem igazán. Azért ez a nevünk, mert. Mert. Mert csak. Jó. De jó, nem? Gábor, győzd meg légy szíves a Judit, hogy mennyire nagyszerű, amit csinál. Győzzem nem, meg. Ne, képtelen elvinni. Ha nem tudja, azért csinálja, mert gondolja, hogy jó. Judit, abba akarja hagyni. Én jónak tartom, nekem nagyon tetszik. Egyébként nem hiszem, hogy meg kell győzni bárkit. Köszönöm szépen, de ez kezd kirosz lenni a helyzet. És zenéje is tetszik. Nem érdekes. Kutyával. Köszönöm szépen, hogy megkérdezted végre. Valaki, végre valaki megkérdezte. Gabriela, mi volt az? Mi volt az? Mesélj. Bocsánat, Gábor, mondd azt a Szabinak, hogy ő is jó. Szabi nagyon jó. Na, jó van most már akkor. Szabi nagyon életűen csinálta a gitározást, szerintem volt már gitár a kezében. Ajaj. Szerintem. Amit csak kezembe lett volna. De komolyan. Jók voltatok, na, tetszett, de azt így meg kell mondani, a belga gyengült szerintem. Hát nem járnak gyúrni. Csalódás volt a belga. Figyelj, Gábor, egy dolgot... Amióta remélkedzésre azóta össze vannak esve. Egy dolgot szeretnék tőled megkérdezni, Gábor. Kérdezd meg. Nem ezt tud a hajad? Igen. Minek? Miért? Új nőd van? Nem, nem ez az oka. A meg nincs is új nőm. Nem, az az oka, hogy megmondtam egy kicsit, hogy mindig fel vagyok nyírva így fejileg, és úgy döntöttem most, hogy most hajat növesztek, és most érzem, hogy már úgy, ha rázom a fejemet, akkor így kezd lobogni a hajam, és ezt élvezem. Nem tudom, meddig tart, egy napon biztos így letolatom a fejemet. 4-5 méteres rázás, de akkor tudod, mi a legjobb az egészben, az, amikor majd olyan hosszú lesz, hogy amikor futsz, akkor lobog. Így futsz. De lehet, hogy nem várom meg, csak most így élvezem, hogy van egy kis hajam. És közben azt mondják, hogy szándokán. De ne rólam beszéljünk szerintem. Jó, szerintem ne is beszéljünk, hanem énekeljen a Judié. Jó? Szerintem szia, is. Oké, okay. Köszönjük, jó, Gábor. Szevasztok. Ciao. Gábor, rátámasztottad, te pedig énekelsz. Ez van, kész. Már régen hoztál sütőt, csak onnan. Bármit játszatok. Akkor szerintem eljátszuk, mint utolsó a 3-20-as blúzt, ami most szerintem 2-20-as lesz, meg 2 óra 20. Meg 2 óra 21 vagy, ja. De úgy ki? Nem pontosan. Még hajnal. 2 óra 21, 20. 8. Let's go, baby. Gyorsan vagy lassan? Nagyon lassan. Lassan, majd Oh! valamit. Aludni nem hagy most a blues. Hát akkor azt mondom, hogy elbúcsúzunk. Vagy ilyen, tudjátok, ez mindig segít, hogy vissza, vissza. Judy G a bedugatlanban és az ő bandája. Jó estét. Jó estét. Halló. Halló. Tiszteltem, uram. Mondja. Csak a Judynak üzenem, hogy félelmetesen jó hangja van, és csak így tovább. Kicsit mi is félünk. Köszi szépen. És csak akarod, átadjuk. Átadjuk. Ugye akarod meg... Jaj, Isten van Géza! Hogy ugye szeretnéd, hogy énekeljen még. Tehát félre, egy elég buta dolog lenne, hogy ez lenne a végszó. Énekelni. Milyen ez? Valami nem? Szevasz. Hogy itt vagy? Nem, bocsánat, rád dumáltam, mindegy. Szóval én azt mondtam, hogy elég hülye dolog lenne, hogyha ez lenne a végszó, és te mondtál valamit, amit nem hallottam. Mondd még egyszer. Ja, akkor én mondom majd a végszót, jó? Mi? Na, aludnál vagy? Nem, azt mondtam, mindegy, félreértetted. Azt szeretnénk, hogy mi próbálnak a szádba adni azt, hogy Judy még egyet a hallgatók kedvéért. Légy szíves, kérjed. Én nem ilyen gyorsan, csak tudok, ki fogok innen futni. Fiú, komolyan. Akkor mehet? Igen. Ugyanezt regjük. Na, énekeljünk egy duettet. Duett! Na, duett, kihívás. Steve James el. Mit énekel? Judy, be. Nem tudom, mit ismersz? Sárnyét. Te, aki az utcán úgy... Te mondj nekem valamit, és akkor én kontrázok rád. Mi lenne, hogyha te énekelnél, és én teljesen adnám alád a teljes full vokált? Na, azt akartam csak megkérdezni, hogy hol fogtok volna föllépni? Ez nem vállalat. Gyáva vagy, egy gyáva vagy. Nem? Akkor holnap majd énekünk duettet. Jó, jó, abban benne vagyok. Na, akkor holnap megkereslek, és holnap duett. Nagyon jó, ott leszek. Na de hol lesztek? Az a kérdés. Ezt mondom, ezt próbálom. Pontosan ott leszünk, ahol. Kasmír klub, ami az Üllői út és a Lilium utca sarkán van, 6-kor kezdődnek. 5-kor van kaponyítás. Ragd ezt a telefont, hallod, mert túlmegy a promó határon, menjél innen el. Ja, várjál még egy te kérdés, gyáva vagy. Mondja. Hogy ez a délelőtti vagy a délutáni 6 óra? Na, délutáni 6-kor van kaponyítás. Most komoly volt a kérdés, mert... Menj el innen. Délelőtt 6 óra van, neked olyan, hogy délelőtt 6 óra? Úgyis régen volt már ilyen, tényleg. Megérdem. Halló. Hülye kérdésre, mi a válasz? Mit gondol ez magáról? Halló. Letette. Ezt apám szokta mondani. Na, hülye akkor... Hülye kérdésre, hülye válasz. Ugye? Filozófia alapítása. Igen. Na, oké, jó, egy búcsúszámot a Judy J és az ő kedves, ez a Traveling Horseman Show-tól, és akkor onnantól kezdve mehettek haza, és tudom, el voltok fel oda egy Judy, jön. Egy kérés. Igen. Most legyen egy dal arról, hogy a bedugatlanról. Csak így ilyen impróba. Bármi. Bármi. Akármi. Angolul. Bárhogy. Valahogy nagyon akartam belemondani, de nem sikerült. Isten van kéz. Kúra jó ötletem van, én kiúzom a gitáromat, és akkor bedugatlan. Éreztem, hogy még senki nem az ellenébe. Szerintem... Roy, nem játszanak. Elkezdek elmebeteg módra beszélni. Kezdjön! Kisváj, leülök a puskámmal! Nem hegy az így, hogy kezdjön! Kisváj! Kezdjük, mit nem? Énekelj, kisváj! Segítsetek, fiúk! Milyen nehezet akarsz emelni? Vagy... Ne szóljál már be a Judy G-nek, te! Mi van? Hallod? Én vagyok vele jóba, vagy nem? Te vagy vele jóba. Hát! De még? házat. In the night when we see the stars, we fly. We start to think about all the things we could have done but left the chance to rot. We have found the right way. Bedugatlan 98.6, 98.6. Jaj, István, no. We've got Geza. He is the man. We've got Roy. He is the king. And we've got Subby. He's just the coolest guy. And we've got Zulu Baby, who's got great big eyes. And we've got us, just a playing along and tinkling. Just a playing along and tinkling on 98.6. On 98.6666666. No, it's 666666. Sex? No, it's 666666. We're dancing but we're sitting. So what the hell is going on? How can you dance when you're sitting, baby? How can you keep yourself down so long? And soon we see what somebody's gonna play for us. From the Nautilus. From the Nautilus. From the Nautilus. Have you ever heard that before? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, meanwhile, they turned off the SMS chat line. Something's wrong. The monitor is blank. We're all just smoking some cigarettes. And it is definitely going to my lungs, to my lungs. So how about I say, we call it a night, we call it tonight a night. So we call tonight, we call a night. Is it tonight we call a night, or is it tomorrow we call it this night, or is it tomorrow today? So right now it's Saturday. I've been watching too much Spectrum. Just leaving everything quiet and calm. Everything. getting quiet and calm. Giza, take it over. Please, please, please, Giza, really, really, really. Take it now, now, really, take it over. Take this one over, Giza. Well, that wasn't much, was it, Giza? No, it wasn't. Then sing with me, baby. Oh, yeah. I can't. Yes, I just can't. Let's just go. La, la, la, la, la. Do the la-la. Do the la-la. Do the la-la. Do the la-la. Slowly. We start going slowly. And slowly. We fade out. We fade out. They fade out. Szevasztok. Ez felugatlan csoki. Jó volt veletek lenni, ma jövünk. Ja, bulizni fogunk, a rohadjak, hogy nem mondtam fel, bulizni fogunk. Minden. Kommunikáljuk majd valahogy ezzel. Valahogy fogjuk kommunikálni, így van, lesz buli, lesz egy erős bedugatlan buli. Két hét múlva nyílszín lesz, hogy hol, mikor és mennyiért, azt majd meg fogjátok tudni, meg hogy hányan. Jó estét! az előre keserek. De megkérem a felügyelő urakon, engedjék el, még nem látok uramon. De cigányasszony ezt megtenni nem lehet, egyház rendelem. Most is ott sétál a börtön udvarán, csörög a lánc mind a két kezin lábán. Ha még egyszer szabad ember lehetnék, és kaját nem ennék. Az ebédem egy keserves sóhajtát, a vacsorám egy nadrág egy munkát, ami jól fizet. Ha nincs más hátra, nyisd tüzet. Ha folyik, ne legyen a te véred. Te leszel a főnök, a megélet. Tudok egy munkát. See you.